أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. صدق الله العلي العظيم. هذا آياتنا واسماء تلاوات قرداد سورة الأنفال ديوال السم آيات تخشروا تر شپاره سمایات پوری وده. د دې آیاتو ربط دا دی چې دا سلسله د انعاماتو الله عز وجل بیانول. درې انعامات پرون بیان سوي وه چې د بدر پر غازیانو باندې الله عز وجل کړي و. اوس په دې ځای کې چې دوی دا څلورم نعمت دی چې الله عز وجل یې پر دوی باندې وسوږدي دلته بیانوي، هغه دا دی دا جنګ خو په ظاهره چې اسبابو ته کتلي وای د ورختایي جنګ و. هر کم جنگ خو نو نه و چې اسانه و چې سړی چی شي نه لري، اسباب نه لري او مړونه هم لږي. ګای ګای سړی یو کار ته د مړو زور ښکاره کړي چې پر روی ازغلی چې ډېر دي ده، نو خو هغه هم نه و، اسباب هم نه و. بله کیسه دلته دا پیښه وه د بدر ته چې دی دا خو هغه اوبه دي دلته کړي دي، دغه منطقې ته بدر وایي. دلته مشرکان وار د واره ځان راورسوه د مځکه چې د دوه رقامه ده، یو کلک مځکه ده تر هغه لاندې بیا ودې خوا ته چې دی هغه بیا ریګستان دی، ریګ دی. نو دا د ریګ خوا اصحابو ته پاتې شوه. په ریګ کې چې دی د سړي په شانه نه وځي، نه ځغاستلی سي سم، نه د چا مقابله سمه کولی سي، نو دوړې هم جوړوي. پره سړی شی نه ویني چې دښمن د کومې خوا حمله کوي، ولې هغه جنګونه خو داسې نه وه لکه دا چې څو کیلومتره درسره لرې توپونه دې سره غورځي اداره کړه. خو لاس په لاس به توره په توره به یا به هغه لانه و دغسې په تش لاسور حمله کړه. نو دلته خو بل بدستي راتلی دوړې جوړېدې، دا ګرد مشکلات دلته و چې نه تک پکښې کېدې او نه دلته ما سړی پکښې کې شوی دی، هم دښمن یې هم نه لیدی. بل مشکل دا پیښو چې اوبه هم نه وې، هلته هغه د اوبو علاقه چې وه پر هغه باندې کفارو قبضه کړې وه. نو اصحابو چې په دې حالت ته وکتل، شیطان به وسوسه ور واچول، برای ول دا اوس موږ څنګه پر الله ګران یو، دا اوس څنګه د الله دوستان یو چې نبي علیه الصلات وسلام راته وایي چې الله زموږ مل دی، الله زموږ ملګری دی. خو اسباب ولکه یې تیاري کوي، کلکه منطقه هم د دوی په لاس کې ده چې سم پکښې کې ځغستلی سي، موږ نسو ځغستلی، دا ریګستان دی. اوبه هم د دوی په لاس کې دي، نه حیوان تږی کېږي نه انسان تږی کېږي. زموږ د خوا وچ چول دی، اوبه هم نشته، اوبو ته هم نشي ورتلی، خو د دښمن په لاس کې دي. نو دا کدا او دا سزورت سی او داس چی څنګه تازه کای تیمم په داغه وخت کې لا حکم نو نازل سوی نو زکه دی متحیر و چې دل منځه وخت راسل من څنګه کای خدا او داسه وبنسته غسل خله ال ته پریر دوا ولی ځوانان چې ډیر په یو ځای کې د احتلام هم پیښیږي چې به نو دا وایي چې دته نو د غسل چې ضرورت ته چا سره شي ورسره وي خو احتلام پیښیږي نو نو د غسل به څنګه ځان فارغه کوي دا او د سس به ځان څنګه فارغه کوي چې چی چې او به نه پکشي کې نو خو بره به دا مشکلات کرد درته متوجي د څنګه مسله ده چې شي په جنگ سره ته ریکیږي ډیر دا رقم ته ریکیږي چې بره سره یو ګولان استیرول په داخلي کې نه اړه نو دا مشکلات کرد متوجي الله عز وجل پر دې باندې باران ووروي داس کلک باران یې پر ووروه چې دا د دې د شګي و د ریګستان دغه علاقه چې دا د کلک کسوله ګر سره دوړي ام باران نه کېږي شاوخوا کډي و لوی لوی ډبر و دا د اوبو ورته ډک سره او رسول الله صلی الله علیه وسلم شو د کرم د احسان دون ډیر بارل کالته څوک ته ژوند چې اوبو چې شلې د اوبو ته مګر زوي زموږ اوبو خو سالي پر دې چې دا باراني او به هغه د چنی یو څه اوبه وي دا هم ډیر چې د غسل مثلا آسان اس ودا او دا ساده هم آسان اس ول زغاس ته آسان اس شپیم ټینګ وینند نه دلته نه نه وته په دایرک باندې دغه څه احسانات پر اچي بل د دلته چې دا جنگ لا نو شروع سي په دغه وخت کې د دې جنگ ته تیاری کول الله پر دې باندې قسم خوب راوستي خلک پر کالی بولي پر کالی دغه ته ویل کیلو چې سړی ته خوب ډیر ورځې ځان نشي کنټرولولی لکه اسوی د اسلام بالم به کېږي پلاستیک تر له تیرې سي بیرته داسې دغه خوب پر ټولو باندې راغلی دغه خوب چې ایسته سو د ټولو زړونه دا رقم محکم و دا رقم و چې جنګ ته بر اوا کېدل اګر سره د مخه د سلوکي په وسوسه کې وا شیطان به وسوسه ورچو چې اسباب نه دي برابر دلته بر زړونه هم صفا و هغه وسوسه د زینه وتلې و دا نعاس چې ورته وای یا خوب چې ورته وای نو خوب که په منځ کې راغلی دا چې دی د شیطان د طرفه څخه دی په جنگ او په جهاد کې خو پر مجاهدونو باندې راځي هغه دغه د پاره چې علا پاک ته د زړه ټینګې نورې بار زړه بیدار شي جنگ ته اماده شي دغه څه احسانات پر یژدنو الله دې فرمای و اذ هغه وخت در فیات کې یو غشي چې علا پاک پټ کړز کوم تیسي ال نعاسه په خوب سره چې خوب در باندې راوست یو غشي چې پټ کړز کوم تاسي ال نعاس په خوب سره خوب نو پر خوب نه دی چې اډو په خوب دي چې ما لا پر کالی ورته وای لمبا لمبا د سلیستری تر له تیری جبر تر ایو شي جدار کم کیش دا غیر باندې راوستي امانتن د پاره د امن د پاره د اطمینان چې تاسو په ځری کې امن راشي هغه خوف هغه بیره چې د مخه و چې اسباب مساعد نه دي دشمن ډیر دي د اسباب ګرد برابر دي د مزکی او تر او بو پوري دا امن د دې په ځری کې د مخه نو دا خوب چرالي بر امن رالي امانتن د پاره د امن او د آرام من هو د طرف څخه د الله چې د امن د الله د طرف څخه پر اسباب برنو بنا الله پاک تر لره درکینو وينزل عليكم من السماء ماء وينزل او نازل ولي عليكم برتش بانجي دا خو ساتلره من عام دي اجزاء بيان دي خو بانجي الات سپټ کراس پر ګرد بانجي دا خو برالي وينزل او نازل ولي عليكم برتش من السماء د اسمانه څخه ما انوبه سخت باران بانجي وس دي شکلک باران نو دجه او بوګو نو څه فائدې لي طهره دا دغه د پاره د اوبو در باندې نازي ولي لي طهره چې الله پاک کوم تسبيه په غسر د بیا او د شاو د جنابت مو په پاک دغه پاکي به پر رب ناشي برابر ته د متحیر نه چې کدل منځه وخت زخه جنوب يم څه بکو یا زخه بیا او د سم څه بکو الله په پاکي ګړي د کیس ولې منا د ډګونه و يذهب او چې بوز الله پاک عنكم ستس سخه رجز هغه وسوسه شیطان د شیطان شیطان خود درته د وسوسه ور اچول شي دا نو مر څنګه پر الله ګرانی سم او ځکه د دې په خوا کې د مر خواري کې دی او به د دې په خوا کې د مر سره او به ام نستلته اسباب اصلح هم کم ده دا به څنګه مر جنگ و دغه وسوسه شیطان ور اچول اگر چې اصحاب خو چې دی پر وسوسه باندې عمل نکوي خو شیطان په دا وخت کې ډیر د خالت کې الله او هغه رجز رجز معنا د وسوسه د شیطان چې دا به مال درته سیسته کې و یذهب او زائل بکی است بکی عنکم سس خارج ز وسوسه الشیطان ده شیطان ولیربت علی قلوبکم ولیربت چ محکمی وک علی پاک علی قلوبکم پرزروست سی رابط خو اصلی تړلو ته ویل کی پر یو شی باندې چې داسې مثال په تور ماتیر پر هغه چې تناور او پیچره به چې بارونو سره چنګس مراد د ته قوت دی اغه شدت او اغه صبات دي نو ولیر به ته چتړل وکي معنا چې مضبوطه ول وکي علی پاک علی قلوبکم پرزلوست شي زړه مو مضبوط سو جنگ ته ورخه تایید څخه لري کی و یثبت ټینګ کړي، بهي په دغه باران سر الاقدام قدمونه ستاسې خوتیس د دې سره بیرېږي چې کوم ور سره مقابله سو زما خوارېږدي، زه سملسم زغستای شویږم غزارېږم، پښې به دې په دا باران در ټینګ کړي. کیدای شي تاسې متوجه یاست و خبرې ته. ویثبت به دا د بهي ضمیر چې دی دوه احتمال لري، یا یوه دا باران ته راځي که چینکي بهي په دې باران الاقدام قدمونه ستاسې، دا ویثبت به په دغه سره دا ربط کې راځي که چې ولولیربت علی قلوبکم، چې الله ربط تړلو محکمې ستاسې پر زړو راولي، ویثبت چې چینکي بهي په دغه ربط سره څه الاقدام قدمونه بره به دې پښې ټینګې سي. یعنې د پښو ټینګېدل په دوه معنا کېږي، یو په دغه ظاهري مځکه چې دا کلکه سي په دغه پښه ټینګېږي نه شویږي، بل هغه معنوي ربط چې د انسان زړه محکمه سي مې باره پښې ټینګې دي. پښې ټینګې دا معنی شاته نه ځغلي چې باره میدان پرېږدي جنګ ځینې پاتې سي. نو اوس که تاسې د آیات کریمه ته وګورئ چې مال دا څلورم انعام الله پاک بیانوي، څونه اجزا یې پیدا کړله. اول نعمت د خوبه سي راشروع کړي چې خوب الله در باندې راوستي د څه دپاره، امنتم منهو، دپاره د امن د سکون منهو د طرفه څخه د الله عز وجل. دا خوب چې راغلي مال پیدا هغه چې اصحابو برول چې څه پېښه ده، کراره کراره د جنګ دې هر څوک یې کوي موږ یې هم کوو. دا خلاصه د یو غشی سره ونس. دوم وینزل لو علیکم، چرا را نازلاوی پر تاسو باندې د اسمانه څخه اوبه داید، و ام جز دی د انعام چې الله پر کړی خوب را وستل او باران را لېږل. د باران نو څه پیږی چې هغه وسیسابه د باران ده، لیطهرکم به، دا یو مضارع څخه سو چې را پاک تاسو په دې پاک د چاته د بیاو د سی او د جنابت د باران پیدا. دوم ویذهب عنکم رجز الشیطان، او چې بوزي الله پاک څه څخه هغه وسوسه د شیطان چې دلته زما پښې ښویېږي، خو دا باران یې در باندې نازل کړي، زه به تړی سم چیرې به اوبه څښم، دغه وسوسې ګرده ځایلې شوې د باران په زیرې عصر. دریم ولیربت علی قلوبکم، او چې ربطو ټینګوالی راولي علی قلوبکم پر زړو ستاسې، الله پاک په دغه دا باران درته راوستي چې ستا زړه د اسبابه د خوا بېغمه سو، چې اسباب هغه ګرده برابر سو. ویثبت چې ټینګې کړي بهي په دغه باران یا په دغه د زړه په قوت باندې الاقدام قدمونه ستاسې، بره به په جنګ کې ثابت قدم مسه. دا د پښو ټینګوالی دوه قسمه دي، یو هغه شویه ول دي، هغه شویه دل چې هغه د پښو هغه ولاړه پاریج کې چول شي تر وسوسې به درته ولاړ شي. دا یو ثابت به الاقدام چې پښې به ټینګې شي په جنگ کې، دا معنی زغلې به نشاته بره به نه ځنه ستا په ځکه قوت ادي راغلی دي، چې دا د به زمير وره به تراجه کې په ځکه کې قوت را لري کېشته نه کې، کله به زمير او بو تراجه کې نو پښې به ټینګې شي معنی شویه جو بنه پر دې شو کوي کې. دا یې په مضمون وسپې دي لیاست. دا یو انعام ورته ذکر کی الله پاک فنزم انعام ترال. اذ هغه وخت در په یاد ک یو هی چې وحی وکړه لی رب کربستا الی الملائکه و ملائکه و تا غزر ملائکه وعده خو الله ور سره کړی و، نو الله امر ساجر کی تر لشکر تیار جده ملائکه چې پر ورځي، او نو دا ملائکه په دې په وښ کړه لی راګړي سول. هغه وخت الله وی در په یاد ک اذ هغه وخت یوحي چې وحي کول رب کربستا الی الملائکه و ملائکه ته څنګه، ول ان زه معکم ستس سره یم، یوازې ملائکه روا نسته ول الله ول زی زم ملګره ملائکه تیم دا وویل. فثبت الذين، د څه د پاره ورته ولاړ چې ستس سره یم، فثبت تس چنکی الذين هغه کسان امنو چې ایمان را وړی دی هغه چنکی. وس نو هغه څنګه چنکی؟ د دې چنګېدو چې دی دوه قسمه دي، یو دا دی چې د مثال په تور د هغو په زړه کې القا وکړي، ملکه دا قوت لري الله ورکړی دی چې د مؤمن په زړه کې چې دی نیکه خبره ورواچي، لکه شیطان چې دا قدرت لري چې د مؤمن په زړه کې وسوسه ورداخله کړي. خپل شیطان هم دا قوت لري، مګر وه شیطان القا د شر کوي چې وسوسې دي بدي بدي ناکي ناکي اندېښنې د انسان په زړه کې د ګناه ورګرځي. ملکه ته بیا الله تعالی دا قدرت ورکړي چې هغه ته بیا الهام وایي، وسوسه نه ورته وایي، وایي زړه کې مې الهام راته وسه، الهام بیا نیکه خبره د مؤمن په زړه کې داخله ول، چې الله پاک ول دغه چم وکي د دې په زړه کې دغه ورننه باسي چې الله زموږ سره ملګری دی، څه ولاکه پېښ شي نو بار د دې ثبات رالي، ثبات په دای قاص سره د چا وس د نیکی خبري چې په زړه کې ورواچو چې الله دې مل دی. نو اذا غ وخت در پي اك يو حي چې وحي ک ول رب کرفس الى ملائکه و ملائکه وته، ول اني به شک زه هم معكم ستس مالیم، یواز تس جهات ته نه لجم زمو مالیم ملګری مو يم. فثبتو تسي تثبت تنگول وكي الذين دا اغا خلق آمنو چه ايمان را وري دي، یا دا مانا چه دو غو تنگول وكي چه التا سام جنگ شروع كي چه ديوه ملگوري مؤجدير دا اغا دو ما معنا سو دا تثبت. سجر دي القي، الا نو چه كار كي چه ولزس سر ملگرم دا الا كار بها داغ دي چه الا ول سجر دي القي چه زبا واچه ون في قلوب پزرو كي الذين دا اغا خلقو كفرو چه دي كفر كردي الرعب بيره بپزرو كي ورواچه ون، دا تاکو پرنوج اجه دا کارتی چه پجره بیر ورن نبسی بی اسلحه خلق اسکیریل یو سو دانیه دلت دوری ویسته کش یو وپلا میدان که گردست و سو توی چه زوی مره خوب پکرارگاه که امیه دره منزال خوری در بانی را صرف کرده دیده تو پر چنگ و تایرم شتا پرست زغلی پر چشی بانی خود زن تیم که یا تی چه او خیر آلا بلا دا ازغلی دا غصا تا بکر سخی ایلا سوی دا کار دا علا عز و جل چه پا زره روع برنه نباس دا دی انسان پا طاقت که نده چه پا لوجه نپور آغا و ساپ اسواب خبر دی چه ولک در سخی دا غصا سو دا خواست چه اندر سخی دی او دا بل زغلی علا و دا غا کار بیانه بیاد پر مادی ملائک چوب تیس آغا دا مومنان و پا زروی که القا دا چاوکی دا خیر چه منات آغا تثبیت تیوکی تنگه که سجر دی اول قیزه بواچون پی قلوبی پا زروی که اللہ دیند آغا خلکو کفرو چه دی کپران سیوی جه الروع ببیر بواچون فقدربو وسمه هدایت پس ورتکی ملوک ته خیمل چولارسی انسانان د مؤمنان چې دغه تثبیت وکي دغه د فقدربو امر تفسیر شری پای وای ودوارو ته متوجه دي ملوک ته هم انسانانو ته هم نو ملوک معنا د عملی جهاد کړ د سس کفار سره نه دی وهلی ولی په دین روایت کړه د صحابه وای مر به کافر ته کته سر به الته مشتي سره مول اکل دلی چا و هساره دغه د فقدربو توري جمع د متوجه مؤمن ته هم ده او ملوک ته هم د هدایت دی د جنگ فاغدربو ووهی فوق الور الاعناق پر غارو بانجی پر الور پر دا غارا دلتا پر تورا بانجی وینو اغا وقت که اسباب تورا و چه ساری دا تانا سخ جلاشی خدای پاک وای دا جنگ امر نو چیری کردی نو پر غاری دا چه دا پارا وای پر چطه لاس ورکی ریش عباس ورکی خدا وحل جد دا جنگ دا امرادی فاغدربو تیسی ووهی فوق سربیر الاعناق پر دا غارو بانجی پسی وای واغدربو منهم کل بنان دا تور ته بغرد سیش پټکی پټکی فهم واغد ربو تسی ووهی منهم د دې څخه کله بنانین هر طرف بنان اصلا دغه د ګوت سرو ته ویل کیږ ګوت ته خو اسبع ویل کیږ ګوت مگر دغه باندې اخیری بنده د ګوت سرو نه دغه ته بنان ویل کیږ د ګوت سرو وس مراد مطلق اطراف چې د انسان لکه د ګوت سر چې د ګوت طرف شو د لاس به د انسان طرف شي بدن را وخت منه لاس ور پرې کړ د لاس یو چیز نه ول ویږي پښه ور پرې کړ چې د ځغاس څخه ول ویږي نو چې یا لاس پرې سی یا پښه پرې خو د تورو چې له ور څخه یو واچوي کې نه واچوي الله ول غاړه هم وهه پر سر لب مکو چې دارلی اطراف یې هم پر لاس لب مکو پر پښه دغه مکو معیب کچ د زغاس څخه ول ویږي چې د مقابله څخه ول ویږي دغه امر دی امر خود پاره د وجوب د قران کریم غه اصلي معنا خو وجوب دی نو فاغدربو تسی ووهی فوق العناق ووهی واغدربو تسی ووهی منهم دا دیس خا کل بنانین هر طرفی ووهی که لاس دی کپشا دا طرفونی ورپیه که بی لاس و بی پشویه که نو داغ امر ما لا پاکو که خو جنگ سری پا خپل داغ را کم که یکی نکی خو الا پاک اغی هدایتو پر ما چیز ما امر داغ دی که می پر لاس که وچ دا خوارکی گوجی جو خوارک بد سنگ که می پر پشا بانی لاب که وچ دا بخوارکی سنگ زی دا خوارکی با دا خوارکی جا دا خلق بر جامن ولی الا اغواج وای وای چې زه مې غاړه ور پرېږده سر یې وهه مې لاس پښې پرېږده ور پرې کوه وجه چې چې ده ذلک بانهم ذلک دغه جزا چې د الله پاک دلته ذکر کړ دا بس په سبب د دې چې انهم دغه کافران شاقوا الله ورسوله شاقوا دې مخالفت کړې شق دغه دی چې یو لرګی پر مابین دې شو سره دوه ځای کې نو بره دغه لرګی دې یو طرفه جلا شو بره لرګی درز وکړي دی په خلکو کې درد را وستلی دی مؤمنان چې خلک غواړي چې ایمان راوړي دی ایمان ته نه پرېږدي انسانان یې دوه پړکه کړل نو چې دوه پړکه کړه دا کار کوي نو دی د منځه وبس مسلمانان انسانان په دوه پړکه نه کوي چې سره ویوي دا کار مه کوه ذلک دغه جزا چې دلته ذکر سول بی په سبب سره د دې ده چې انهم دی شاقو دی مخالفت کړی شق کړی دی ځان جلا کړی دی الله د الله څخه و رسوله د الله د رسول څخه د الله او د رسول چې کوم امر دی پر د بد لګیږي نو خدایغه معنا چې تل منځ کې دی نه کوي ته روزه یې سي دی نه کوي ته عبادت کوي دی نه کوي ته حج کوي دی نه کوي چې اره نه که خبر ده چې ورته جنازې مړ مکو دی کوي چې ورته غلا مکو دی کوي د الله کوم امر یې پر ځای کړی دی نشي دی پر ځای کړی واکه د الله او د رسول سره ځان جلا کی مخالفت یې شروع کی الله زه خپل مخالف پر ځکه نو دا رقم نه پرېږدم چې مخالفت نه کوي هغه کافر چې براوی سیدی په ټولنه کې ستا قانون عمل وکړي نور زه خپل عبادات کوم چې امر تش په خپل کتابو کې زمي ورته وای اسلامي دفاع نه کوي هغه دې ساتنه کوي پیره پر کوي وای مخالفت مکو مخالفت هغه دې چې د الله او د رسول د قانون مخه نیسي اوس مسلمانان نیسي زوی مړ دې د قانون مخه نیسي کافر زمي خو الته پرېږدي کافر څو قسمه سو دوه یو دغه دی چې د مخالفت کې د الله او د رسول مخه نیسي دغه د پاره حکم دغه دی چې غاړه هم ولا سنو پشه هم و بل دغه دی چې قانون ته تسلیم دی برای ستا اجتماعي قانون چې په شهر کې ته چلی هغه مې پر سر سترګو منلی دی په خپل کور کې زه خپل شراب چرم خپل بته سجده کوم که غویی دی که بتې اره بله چې ده دې ته زومي وایي په اسلامي ملک کې اوسېږي قرارداد یې کړی دی چې زما د مخالفته بېغامه اوسه اسلام ورته چې ته مخالفت نه کوې دلته یې پیره دې پر ما ده ستا ناموس زه ساتم ستا مال ساتم ستا عزت وینه ساتم بیا حکم دغه رقم دی دا د محارب کافر په مقابله کې دی شاقو یې الله وایي چې دی مش چیش کی مخالفت د الله او د رسول کی یعنی دغه د احکام و مخالفت کی مخه یعنی خلق نه پریږدي چې د قانون تطبیق سي نو دا فدا خاطر چې شاق الله و رسوله کته نو دی چې د مخالفت د الله او د رسول سره کوي الله وای و من یشاقق الله و رسوله و من هرغ سو کی شاقق چې د مخالفت کی الله دا الله سره و رسوله د الله د رسول سره معنا د دې د احکام سره مخالفت کی مخه نیسی فان الله شدید العقاب فإن بشك الله ألا فاك جدي شديد العقاب سخت عقاب وعذاب على دي دا لا عذاب ربي سخت دغس عذاب تفرمي في دي دنيا كي سر ولا سن وبشور بريكوا فاغ دنيا كي خن اور دي ولا رغور الله تسانك معرفي كي فإن الله شديد العقاب الله پاک لك رحمان ورحيم شديد المؤمن دپار شديد العقاب صفات ما دي لري چې بشك الله پاک شديد العقاب سخت عذاب ولا دي معنا سخت عذاب وركون کی دي وخلقته مدا عذاب چې دلته ذکر شو دا د مشق دا د چا د جات څخه د مخالفت د شقواج د خاطر څخه شدي مخالفت کی ذالکم فذوقوه ذالکم عذاب دغه چې دا ذکر شو دلته فذوقون ویڅکی هو دغه کافرانو ته دا خبر کړه ذالکم سزا مو دغه د ذالی دغه عذاب کوم تشته دغه ستشته فاره دی دا ذالکم کوم که خبر د فاره د مبتدای محذوف پیس مبتدای محذوف په دغه د چې هازه یی د مذکور هغه دلته محذوف په دغه عذاب چې درته ذکر شو ذالی دغه کوم ستشته فاره دی دغه وتشته وایم چې دغه دی عذاب خو فذوقوه نو ویڅکی وس خوندونه پر واخلي کافرانو ته وس یڅکه ک سر در پر کوم خوندې ګوره ک لا سر پر کوم وان للكافرين عذاب النار معنا دا خو د دې دنیا کې څه واش درته وس ذکر سو چول دغه مذکور دغه جهاد جو دا چې دی ول ذالکم دغه ذالی دغه کوم ستې پار دی عذابی فزوقه ویڅکی مگر و د اخرت پار م بیغمه کې جو وان للكافرين عذاب النار وان بشكل للكافرين كافرانو ته خو عذاب النار عذاب د شادي د دوزخ دی هغه جا عذاب دی جلادی د اخرت کې دا په دې دنیا کې الله پاک د ټول چې عذاب دی دغه دینو فسي الله عز وجل مؤمنان ته خطاب کی هغه چې په جنگ کې بیان د جنگ هغه حکم چې دی هغه د دې وس بیان شي چې د کافر سره مقابل سولې بیان او شاګر زور نه حساب دي چې غلې میدان پریږدي یا ایها الذين یا خلق هم نو چې ایمان وراوړی دي اذا هغه وخت لقیتم چې تاسو مخامخ سي الذين د هغه کسانو سره کفرو چې دی کافران دي زحفا فحالت کې د چا د جنگ د جنگ په حال کې زحف اصلي دغه ته ویل کیږي چې دا څوک پر کونه باندې قرار سکیږي کښنه دی اوار دوار چې تکي پر کونه چې باندې سکیږي نو زحف چې دی وس جنگ کې زحف څنګه استعمال کړی دغه دادی دا په خوا خو چې مطلب دا جنگونه به رشکری به وي رشکر چې غټ پر وروانی یو شی چې ډیر چې ارسونه چې به کوم سره چې قرار داسې سکیږي د همزه کلاندې کوي نو دغه سکیدو ته د جنگ په حالت کې بره خلک داسې پر ورزي بره په لاس سره مخ سیمارانه الله اکبر نه را سره وکي نو زحف دغه وس عبارت ته جنگ څخه سولې په جنگ کې دا قرار ورتګ په خزه کې پټ ورڅکېدل نو الله په زحف تعبیر ځنی وکي نو نو هغه کسانو چې ایمان ولاس اذا هغه وخت لقیتم چې تاسو مخسي الذين د هغه کسانو سره کفر وشدي کافرانسی وجه زحفا په حالت کې د ملاقات کولو د جنگ هغه قرار مخامخ کېدل د جنگ نو وسې مش په جنگ تعبیر وش په جنگ کې فلا تولو بیا تاسو مگر زوی هم دغه کافرانو ته الادبار شاوي بیا چې شاور ونه ګرځي چې برته ځنی راځغله دغه شاګر زول حرام کړله د دې حکم داسې دی چې کچیر دغه کفار تر مؤمنانو د چنده وارد واره خو چې اول د اسلام حکم را ل یو مؤمنو لس نه پاره و چې کافران لس و یو مؤمن و الاده ده د پاره زغاسته حرام او قطع له کسره شراب چې یې جنا کوي یا بل دغه سره حرام بیا چې د اسلام چې وو په مسلمانانو کې خو کثرت رالی خو الته هغه د دې خلک وایي ایمان او یقین کمزوري سو چې هغه سره کمزوري پکې کړاله قوت الله او الفتیس کې ضعف دي بارای نو یو د وکړه چې کدی در دو چند پورې لا و مؤمن تزغاسته چې د شاګر زول حرام دي قطعا کدر دوا بالا و بیان ورته جایز ده برکه جنگ کوي شهید څو ثواب وګټي که وس غسته ګناه نه ده په غاړه برای خدای جره باندې ډیر دي د مثال په تور زه یو یم د درې دی یا څلور دی یا پنځه دی نو دلته په بدر کې خو اغل سي چند ده که دایس به خبره په یی ریسه چند ده خودی ته باید چی شوی د غسته جایز وای کې جنگ کوي ثواب لیکن دا حکم وای خاصه چا ده پر دې د بدر لپاره دی بدریانو تعالی پاک دلته ویل چې اگر چې یو دوه کافر چې مګر سیسته پاره حکم دغه دی که څوم پر نفر درې درې در رسید لا به تاسو غلې نه تا ته ما د امداد وعده کړی تا ته مې د امداد وعده سمه ده مدرسو په خوله درته کړی ته څنګه ځغلې خدای دې وکړي چې لس بیسته کني حکم خود څو ده پاره دی یو دوه چیز غاسته حرامه ده مګر خاص د بدر والا ده پاره الله دغه پر مرچ پام چې شاور ونه ګرځوي نو ومن یولهم ومن هرغه څوک یو ولی چې دی وګرځي شاهم ودی ته چې خپله شا یې ور وګرځول ویز غسته یوم ایزن په دغه ورځ ومن هغه څوک یو ولی چې وګرځي هم ودی ته یوم ایزن په دغه ورځ دوبوره هو خپله شا دوبور دا د شا خواته وای اگر چې اوس موږ دوبور خاص دغه مقام د عورته څخه تعبیر کو کنه دوبور مطلق د شا خواته وای نو چا که په دا ورځ باندې د جنگ خپله شا وګرځول مګر و دوه نفر استثناء الا متحرفا لقتال دا یاو او متحیزا الى فئه متحارب د حرف څخه دی حرف خود د طرف ته ویل کیږي نو یو سړی په جنگ کې دی په یوه چې بار دلته دشمن را باندې را ډیری ولا کتور لازمي و چلو قرار بغل وکړي داسې میدان کړ څنګه ته د جاده پار نه دی چې زغلی چې ځان بیا ورته سم کې بل پلا بل واری پر وکړي نو دا سړی خو ما د شا وګرځول ویز غستره مګر دغه لپاره چې مات دی یا د جنگ د لپاره چې په منځ کې چې محاصره سي خود دی را باندې را ډیر خپل تور رسې ځین چرول برای چابک وز غستل چې دی پر اثر کړه چې ویز غسته چې نه کې ځان ګوشکی بیا ځان ورته سم کې پر ایله شه جته متحرف وای طرف ته کېدونکې سو د جنگ د لپاره طرف ته کېدونکې سو د زغاست او د شکست خاطر نه دی یو دغه سړی نه دی ګناکار بل بیا دا دی چې برای ځان ته وکړل چې بابا خود وو درې و سلور جته چې وس ورسې خو چې ارڅې نه سي مقابله کوله لا لیني چې موږ او تا کوته وای وای وتا کوته ولاړی الته یا مرچل چې ورته وای مرچل چې هغه ځای ته برمې دا کړ چې ورسان ډوالان خبر ک چې موږ کمزور سو راځي ور دا د جنگ په بار باندې ولاړی چې الته د نور سره ملګری سي قوت یې ډیر سي کده دغه د پاره ولاړی چې ځان یې خلاص کړي دغه دوه نفر نه دي ګناکار دا بل چې د شاور ګرځي دا د جنگ په ورځ کې هغه نه الله پاک وای ومن هرغه څوک یو ولی چې وګرځي هم دا کافرانو ته یوم ایدین په دغه ورځ کې د جنگ دوبور هو خپل شاور وګرځي الا مگر نه څوک دی اول متحرفا بغلته کې دوم کې چې د سند تسلی القتال د فار د جنگ یو دغه نه بل او متحیزا او بل دی متحیز بي. متحیز معنا ځان جمع کوونکی یو ځای کې دوم کې الی فئه و غړلې او جماعت چې پر وتاک پر سنگر باندې التناسد فقد باء دغه سړی چې شاګردی چپل دغه دوه نفر فقط په تحقیق سره باء درو جو وکړه بغضب په غضب سره من الله تعالی عز وجل طرف چې د الله د طرف غضب ور سره یو یا نه زه پر غضب کېږم په دې سړي باندې تا کافر ته میدان څنګه پریښو و ماواه زید اوسې دود د جهنم او دوزخ الله بیا د رخت زده یو راشب الته به اوسېږي دغه سړی د پاره چې میدان پریږي دغه دوه خلکو په استثناء جزاء د غورته واورو کته دا از ما زید رحم چې شې دی الله هو او بئس المصير دا اسانه خبر نه دا خلګو برچم وای وای وای خو قبر دی چې غال غار خو نه دی معنا په قبر خو عذاب نه دی نو دا خو د الله د رخت دی دا خو دې نه دی چې فقط یو تر پک شي کېږي او بئس دیر بدی المصير دا غو ور کړی دا زای نو په دې کې الله تعالی هغه څه انعام ورته ذکر کړ به د جنگ په باره کې هغه احکام او هدایات ورته ذکر کړ د جنگ په باره کې هدایت دا چې بیا پر سر او پر لاس پر شمه کېږي دواړه او هځي او واجب در توله چې دا د سنوي چې فقط شخصي عداوت الله او زما د حکم مخالفت زما د رسول د حکم مخالفت کړی ارڅوک چې دا کار کوي الله پاک دغه د لپاره سخت عذاب ورکړي چې د اسلامي احکام مخه معنا نشي پسې ورسول دا مو د دنیا عذاب دی په آخرت کې لا بل عذاب درته ګوري مؤمن چې بیا دا خبره هدایت وکړي چې شاګر زول په جنگ کې دا ناروا دی نو اوسم دغه رقم حکم دی تر هغه وخت چې کافر دو چند شي نو برای تر دو چندی پر لا شاګر زول ورته حرام دی که درغه بالا سره وادي مگر کدی وای چې در سل لا زول اخز نه وزغل ځان په شهیدی امه شهادت سی دی نو شي جان دی فقط زغاسته د ته جائز ده پر واجب نه ده چې مخا وزغله او دا شاګر زول چې دی بارل په دغه چې دی دو چند دی مثلا در تو چندی بالا نه یا سر په سر دی نو تا ته د زغاسته حرام اوسه مگر نه په دغه وخت کې بیا در تر واکیر وزغاسته په څو وخت کې راواسو په درې یو دا چې دشمن در دو چند بالای ته تزغاسته جائز ده که واجب ده فقط جائز ده نو جواز لري که کوم لاړی ګناکار نه نو کدر دو چندی بالا و وامه که دو چند سوله برای بیعت از غاست نارواده پدوچندیک چی بالاس مناسی چند و چرچند استات جایز دیه و داغ صورت جواز چی در دو بالاس ولی در دوچندی در دوم صورت دادی چی دی بغل تکیش داله تدیر دیر نزی مازی در جمواری سزن باسی چی واری ارتا سمس دا متحرف چی ارتا وای حرف که دون که منا تربت که دون که دا جنگ دا پارا تربت کیش زن چیم دیتا کهی من سزن نورا چی پا مازی دیگاره نیسی در یم صورت جواز دادی چاغت زغلی د څه د پاره متحیز معنی یو ځای کېدونکی د چا سره د خپل پی ای و ډلې سره پی ای هغه د چا شاته تازه ده مقواوی خلک ورته وای چا پر سنگار پر وتاک باندې ناشتي غوته ځان د سیچ بابا کومک وکي دشمن را باندې راډیر شي ولې دا سره یم چې زغلی د شکست زغلی یا د زغلی چې نور د کاپیر سره جنگ کې امداد فقط حاصله دغه درې حالت نو استثناء سره پدې کې بره شاته تک جایز دي کداغه درې حالت نه حکم وسلغه حکم دي چې بره بیا شاګر زول چې چا وګرځول په جنگ کې الله فقط با بغضب من الله تعالى غضب هذا زان السرويوي او زايد اوسيدو يا درختي او ده بدو اوسيدو زايدي نو ده هدايات وعلى عز وجل عمل توفيق بشكرك واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.